إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، دعوة إسلام خطبة اليوبيتا إلي زنغمزية أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ليو خطبة إن إليزيا الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. هذه شهادة مبيل ndio ufunguo wa Uislamu. Kafiri hawezi kuingia katika Uislamu mpaka atamke hizi shahada mbili. Amma al-ula, shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hii ndiyo maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah, kukiri kwa moyo na kusema kwa ulimi kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, la sharika la. Na hii kalimatu tauhid laha ruknan, kalima hili lina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza an-nafi, nguzo ya pili al-ithbat. An-nafi ni la ilaha, al-ithbat ni illa Allah. Hizi nguzo mbili ni lazima. Lazima an-nafi, kukanusha waungu wote wa batil, halafu kuthibitisha uungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La ilaha illa Allah, an-nafi wal ithbat. Ndugu zangu Islam, hii ndiyo maana sahihi ya la ilaha illa Allah, ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Sasa kuna shubha ambazo wanazitoa baadhi ya watu, wanasema kwamba kwa nini mnasema la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola mwingine anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wakati kuna waungu wengine wengi tu. Kuna masanamu yanaabudiwa, kuna miti, watu wanaabudu miti, kuna wa Hindus kule wanaabudu ng'ombe, kuna aliha wengi watu wanawaabudu, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaita hawa ni aliha. Kwa nini nyinyi mnasema tu la ilaha illa Allah? Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Hud يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون علفوا نسمع فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وانقواه ونوابودوا هواكوا تتليزا بدليا الله جنبلو لوت وما زادوهم غير تتبيب هواكوا زدشيا اسفقوا ما أنقمين سسا الله أميويت آلهة الله هفا أميويت آلهة pia Allah anasema wala taj'al ma'allahi ilahan akhar usijalie pamoja na Allah mungu mwingine mola mwingine Allah mumuita ilah akhar sasa kwa nini mnasema la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala anaijibu shubha hii kwamba wale wameitwa aliha kwa sababu ya madai ya wanaoabudu wale waungu wanaodai kwamba ni waungu wanawaabudu min duni Allah wameitwa aliha kwa sababu ni madai ya hawa washirikina wanaowaabudu wanaoabudu masanamu ndio wameitwa aliha na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul hajj anaijibu shubha hii kwa kusema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir hayo ni kwamba Allah ndiye wa haq na kwamba hao wanaoabudu ni wa batil waungu wanaoabudu ni waungu wa batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir na Allah ndiye aliyejuu ndiye mkubwa hii katika suratul hajj na katika suratu Luqman Allah anasema tena dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kwa hiyo Allah amewaita aliha kwa madai ya washirikina lakini ni aliha wa batila ni waungu wa batil Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mungu wa haq ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ndugu zangu islam Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kuabudiwa peke yake ama hao wengine hawana hata haki moja ya kuabudiwa masanamu hawana haki ya kuabudiwa ng'ombe hawana haki ya kuabudiwa matawaguti wote hawana haki ya kuabudiwa hata moja kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kuabudiwa kwa mambo yake mengi anayoyafanya Allah ndiye anayeumba kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuhuisha Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kufisha Allah ndiye mwenye kufanya mambo yote ama hawa hawana lolote wanalolifanya يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن واتم لبيجي وانفانوا أسكلزين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولمن وابود بدلي الله hawawezi wakaumba nzi hata wakikusanyika wote masanamu yote na miti yote na kila taaguti wakakusanyika ili waombe nzi hawawezi la yakhluqu dhubaban wala ijtamaula kwa hiyo hawa hawana haki hata moja ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenyewe mstahiki wa kuabudiwa la ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah kwa hiyo ndio maana maulama wanakadiria khabar bihaqqin la ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah hii ndio maana sahihi ya la ilaha illa Allah kuna hizbiyun ambao wanapotosha maana hii واقصد بالحزبيين الاخوان المخلصون مسلم براذرهود هاوا ونapotosha maana hii الاخوان المخلصون ونapotosha maana hii sahihi wao wanasema معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله أو لا معبود إلا الله. هذه معنى حزبيين الإخوان المفلسون ونذقتوش معنى لا إله إلا الله. لا خالق إلا الله حكونا مومباجي اسبقوا الله وشركين فيه ونكيره وشركين وزماني فيه ونكيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكيوليزا ناني عليه مبنبيه نعلم وتسمني الله وشركين وزماني كيو معنى هيو سيكوين سيو صحيح. لا حاكم إلا الله hakuna mwenye kuhukumu isipokuwa Allah. Maana hii ni qasir, maana hii ni fupi. Maana la ilaha illa Allah ni pana, kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Sio hukumu peke yake ni ya Allah. Waislamu wote wanajua hukumu peke yake ni ya Allah, lakini sio maana ya la ilaha illa Allah sahihi. Pia wanasema la maabuda illa Allah, hakuna asiabudiwa isipokuwa Allah. Hii ina maana ya wahdatul wujud, kwamba kila kinachoabudiwa ni Allah. Hii ni maana potofu na akida mbaya ya wahdatul wujud, kwamba kila kitu ni Allah. Hawa ni ikhwanul muflisun. Zaimu wao, mmoja katika viongozi wao wakuu, Muhammad Qutb, katika kitabu chake Haula Tatbiqi Sharia, akisema akielezea maana la ilaha illa Allah, yakul ay la hakima illa Allah wa la maabuda illa Allah. Hii ndio akida yao wahdatul wujud, hawa maikhwan. Ash-Sheikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan hafidhahu Allah alipoulizwa kuhusu hayo akaelezewa akida ya ikhwanul muslimun, akasema maana la ilaha illa Allah bayyanahu Allah ta'ala fi kitabi. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha maana la ilaha illa Allah katika kitabu chake. Allah aliposemaje? Aliposema kwamba wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Wa'budu Allah, mpekesheni Allah peke yake. Wa la tushriku bihi shay'a, msimshirikishe na yeye kitu chochote. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ali'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Wamekuja jamaatu tabligh nao wanafuata mkumbo huo huo wa al-ikhwanul muflisun. Jamaatu tabligh wanasema maana la ilaha illa Allah la khaliqa illa Allah wala raziqa illa Allah wala muhyi wala mumit illa Allah. Hii maana hii ndio hiyo hiyo walioikubali washirikina, kwamba hakuna muumbaji isipokuwa Allah, hakuna mwenye kutoa riziki isipokuwa Allah, hakuna mwenye kuhuisha na mwenye kufisha isipokuwa Allah. Hii washirikina pia wanaikubali. Na ndio maana Sheikh Mukbil rahimahullah anasema kama jamaatu tabligh watakwenda kufanya dawa kule Uyahudi, hawatakatazwa dawa yao, wataifanya kwa sababu wanafanya dawa ile ile ya washirikina. توحيد الربوبية يكوكبالي كما أولا دي مومباجي أولا دي من يكوحيشا أولا دي من يكوفيشا. هي لمعانا فتوكو يا لا إله إلا الله. ورغزان وإسلام معانا صحيح يا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. حفنا مولا أفسايك وابدوك وحق إسفك الله. هي ذي معانا صحيح يا لا إله إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله. معنى يا شهادة هي نكوكيري كوامول نكوسيما قولين كواما محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي نمتوم وعلق كواتوات. هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا sema enyi watu, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi wote. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala 'abdi liyakuna lil'alamina nadhira, kuonesha kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa watu wote, si wa kabila lake peke yake. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuamini shahada hizi mbili kwamba ndio ufunguo wa Uislamu. Kafiri hawezi kuingia katika Uislamu mpaka akiri na kukubali na kutamka shahada hizi mbili, shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Na muktadha wa shahadat anna Muhammadan Rasulullah, muktadha shahadati anna Muhammadan Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هي ديو مقتضى نمذموني شهادة أن محمد رسول الله كم صدق انتم صلى الله عليه وسلم كتك كلا للي إليزيا نكم تي انتم صلى الله عليه وسلم كتك كلا للي أمريشا na kujiepusha na kila alilolikataza mtume sallallahu alaihi wa sallam na kutoabudiwa Allah isipokuwa kwa ibada alizoziweka yeye mwenyewe. Hii ndiyo muktadha wa shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tukiri hayo, lazima tujue maana ya shahadati an la ilaha illa Allah na tujue muktadha wa shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لغزانغو إسلام نتبرلش موضوعي كنا موضوعي مهم كنا ملاحظة مهمة نليلزيوا ويكي ليوبيتا مامبو يا مكوث mambo ya haramu yanayofanyika katika msikiti huu kwa baadhi ya maamuma. Tulielezea mwaka jana kama sikosei, mwaka jana nilisimama na kuelezea hukumu za sala ya Ijumaa na hukumu za hutba ya Ijumaa. Nikaelezea kama sikosei hutba mbili, hutba Ijumaa mbili, wiki mbili inaelezea masala ya hukumu hizi, lakini inaonesha baadhi ya Waislamu bado hawajafahamu. Nawadhania vizuri kwamba bado hawajafahamu umuhimu wa hutba ya Ijumaa, na sio katika msikiti huu peke yake, ni misikiti yote ulimwenguni. Ni hukumu hizi hizi zilizowekwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kwamba kuna makosa yanayofanyika, na leo sasa hivi pia nimeliona kosa hilo. Kosa la kwanza ni watu kurukaruka watu na kuja katika safu za mbele. Kosa hili sasa hivi nimeliona, na natoa tahadhari, wiki ijayo nikimuona mtu namna hii namtoa nje. Kama nikushuka katika mimbari, nitashuka ili nimtoe nje. Lakini ni kosa kubwa, mtu anarukaruka watu kule, baada ya kukaa kule nje anaruka watu na kuingia ndani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alimuona mtu hivi hivi yatakhatta riqab. Mtume akamwambia ijlis faqad anaita wa adhait, wewe unaudhi watu, wewe umechelewa alafu unaudhi watu, unarukaruka watu kuja mbele. Ni kosa, na mtu anakosa thawabu za Ijumaa. Sio kwamba ni haramu peke yake, mtu anakuwa amekosa thawabu za Ijumaa kwa sababu amefanya jambo la haramu ndani ya hutuba ya Ijumaa. Kwa hiyo kosa la kwanza linalofanyika, na leo limefanyika, anajijua, anajijua aliyefanya hivyo hapa alipokaa, anajijua amerukaruka watu, badala ya kukaa nje ameingia akakaa katikati ya msikiti. Ni kosa na ni haramu, na mtu anakosa thawabu za swala ya Ijumaa, anapata thawabu za swala ya dhuhuri. Kosa la pili, kuzungumza katika hutba na hasa hasa watu wanaoswali nje ya msikiti huu. Luhidha annahum yatakallamun wa yatahaddathun, imeonekana kwamba watu wanazungumza kule nje badala ya kusikiliza khutba wanazungumza, ni haramu. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Ukimwambia mwenzako nyamaza siku ya Ijumaa wakati imamu anatoa khutba, wewe ukimwambia mwenzako nyamaza, wewe umefanya madhambi. الشيخ الفوزان حفظه الله يقول واللغو الاسم ومفنى مدامي ومفنى وفوزي وفوزي مدامي. وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له, من يكفنى وفوزي هو هانا ثواب زي جمعة, أنا ثواب زي ظهوري هانا ثواب زي صلاة جمعة. كزنغمزة في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من تكلم كمثل الحمار يحمل أسفارا, من يكزنغمز أني كما كنا أنا يبيبا مزيقو يا فتابو هنا ما أنا يويوت هفايدي كيلولوت كنا يولي كو كبيبا فتابو جي أنا يزنغمز وكتي خطيبو أنا زنغمز. Hii ni katika msikiti wowote ndugu zangu, si msikiti huu, ni khutba, ni ahkam za khutba misikiti yote ulimwenguni. Kosa jingine, watu wanachezea chezea vidole vyao, watu wanachezea chezea ndevu zao, watu wanachezea chezea nguo zao katikati ya khutba. Hii jambo ni la haramu, kuchezea chezea ndevu, kuchezea nguo, kuchezea vidole, kukata kucha. Na hili jambo linafanyika kule nje, watu wanaandika message kule nje, ni jambo la lagu, ni madhambi. Mtume anasema mamassal hasa faqad lagha, mwenye kushika kijiwe huyo amefanya madhambi katikati ya khutba. Mamassal hasa faqad lagha. Ndugu zangu Waislamu, tunafanya mchezo na khutba, tunafanya mchezo na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, ni madhambi na mtu atakwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo watu waangalie vizuri, mtu anatakiwa aangalie, amsikilize khatib, bali amuangalie khatib. Hata kuzungusha uso kule na kule pia haitakiwi kwa maamuma wakati wa khutba. Na sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa kimuangalia mtume moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa khutba. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo hakuna kuzungumza, hakuna kucheza, hakuna kucheka, hata kushika tasbihi. Kuna wengine na matasbihi makubwa ya kibida pia haifai, bali anayechelewa kutoa salamu pia maulama wanasema asitoe. Hakuna assalamu alaikum wala hakuna kumpa mkono yule ule kaa naye pale wakati khatibu anatoa khutba. Ndugu zangu Waislamu, haya niliyazungumzia mwaka jana, lakini kuna baadhi ya watu pengine labda wamesilimu jana, na wadhania vizuri, pengine wamesilimu jana au leo, hawajui. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni hatari Muislamu kutoka nyumbani kwake akija msikitini ana madhambi badala ya thawabu. Ni makosa mengi yanayofanyika, hasa hasa wale wa kule nje. Wengine wanatiana mafuta mazuri, subhanallah, khutba inaendelea. Ni mambo ya haramu ndugu zangu Waislamu, tuyazingatieni. Na mtume alikuwa mkali alipokuwa juu ya mimbar, mtume alikuwa mkali sana. Ndio yule mtu alioingia akamwambia kaa chini, wewe unaudhi watu, ni ukali. Kwa hiyo mimi nikiwa mkali ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, wala si ukali ndio nao. Huu sio ukali ndio nao kama aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini mtu akiingia nikishuka juu ya mimbar, ndipo atakaponiona kama ni mkali. Ndugu zangu Waislamu, tusichezee hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, tusichezee hukumu za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fanasalu mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil hula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين.